Salama. Keep the frequency clear. Tell me where y'all from, baby. BPM FM. In DJ Kai Salama. ברדיו כל רמת השרון. The only process. We'll be right back.

גיא סלמה. גיא סלמה. גיא סלמה. ועכשיו. ועכשיו. BPM FM. DJ גיא סלמה. רדיו כל רמת השרון.

106 FM. The toxicity of our city, of our city.